Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın abi. Ben de şimdi karşılıklı paslaşıyordum. Messi ile Arjantin'e gittim bu sabah. O da geldi, birlikte buluştuk Arjantin'de. Evet. Oradan ya, aradınız beni. Yılın adamı herhalde. Hakikaten bu hafta hani Türk basını bile, dünya basını da onu konuşuyor. Biraz bazen hani fazla içe dönük olan, üç büyükler vesaire şampiyonluk yarışıyla uğraşan Türk medyası bile çok şey kalamadı. Seyirci kalamadı bu duruma. Bugün bile devam ediyor salı günkü attığı 4 gol ve oynadığı oyun hakkındaki haberler. Normal bir durum hakikaten. Yani sezonun başından, yani bu sezon değil hatta, 2-3 senedir bizi konuşturuyor. Bu hafta konuşturmaya devam etti. Yine akıllara durgunluk verecek bir maç oynadı salı günü Arsenal karşısında. Maalesef seyredemedim. Normalde Star veriyor ama vermedi galiba bu sefer. Evet, onu da ayrıca değinebiliriz bu konuya da. Şampiyonlar Ligi rövanş maçı vardı ve ilk maç yine dehşet bir maçtı. Londra'daki maçı hatırlıyoruz. Geçen hafta 2-2 bitmişti. Hele bir ilk 20 dakika, yarım saat oyunu akıl olduğu gibi değildi Barcelona takımı, ama Messi o gün daha biraz gölgede kalan oyuncu. İşte gol atamadı. Bir iki pozisyon buldu, onları kaçırdı. Golleri İbrahimovic atınca böyle biraz boynu bükük çıkmıştı maçtan. Halbuki onun boynu bükük duracak hiç hali yok. Yani sezon başından beri, özellikle 2010'un başından beri müthiş oynuyor. Yani arada bir tane hani gol atamadığı maçta olacaktır elbette. Her maçta 3-4 gol atacak hali yok. Ama öyle bir futbol aşkıyla oynuyor ki razı gelmiyor yani o maçtan skorsuz çıkmak. Yani en azından bir gol atmalı. Çünkü son haftalarda üçler, dörtler peşi sıra dizmeye başladı hepsini. Salı günü de doğrusu her türlü golü attı. Yani Arsenal'ın önüne geçip, 1-0'a geçip umutlanmıştı turu geçmek için, ama ben yani birkaç dakika sonra cezam dışından gol attı. Bir tane ortayı tamamladı. Ondan sonra savunmanın arkasına atılan bir topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onu bir lobla, aşırtmayla geçti. Maçın sonlarında da 4. golü işte 3-4 kişi çalınmayarak, kaleciden kendi dönen topunu tamamlayarak attı. Doğrusu hani her türlü golü attı. Bir kafa golü yoktu doğrusu o günkü resitalde. O da olsa tam olacaktı. Bir tane devrenin sonlarında mesela müsait pozisyonda ayağından açtı, kaçırdı. Heyecanlandı diyorum ben. Bir devrede 4. golünü atacağı için heyecanlandı. Çok ilginç. Dün yani işte biraz İngiliz basını falan da taradım. Hani Barcelona'nın ve Messi'nin oyunu üzerine bir takım notlar var. Tabii İngiliz basını hem daha çok izliyor hem yerinde izliyor. Yıllardır izliyor. Oranın bazı simaları. Daha iyi kıyaslama yapma imkanı buluyorlar. Özellikle Barcelona'nın oyunu üzerine güzel analizler vardı. John Carlin Independent'ta yazmıştı. Onun mesela analizi, hani bu Barcelona oynadığı oyunu oynamak o kadar zor ki, yani tüm zamanların en iyi takımı unvanı boşuna değil. Yani hani böyle demek hiç şey olmaz. Yanlış olmaz. Çünkü hani işte bu oyunda herkes mutlaka bir boş adamınız olacak. Çünkü devamlı bir müthiş bir pas trafiği var. Salı akşamı da galiba 550'ye 300 falan gibi bir pas sayısı vardı Barcelona'yla Arsenal'ın. Arsenal İngiltere'de bu pas trafiğini en iyi yapan takım. Evet, İngiltere'nin yani Barcelona gibi oynayan tek takımı aslında, değil mi Arsenal? Ya da en iyi takım. Hani başka belki oynamaya çabalayan varsa o kadar iyi beceremiyor. Ona rağmen iki maçta aciz kaldılar Barcelona karşısında. Yani bu ikinci maçtaki bu pas istatistiği de bunun göstergesi. Yalnız demiş Carlin, yani biz hep Barcelona'nın bu top onlardayken olan tarafını dikkat ediyoruz. Ve Guardiola da geçen yıl galiba şey demiş, Barcelona'nın teknik direktörü. Biz çok iyi bir savunma, yani top bizde değilken iyi bir savunma takımı değiliz. Carlin aynı fikirde değil. Yani topu kaybettikleri anda da iki durum oluyor diyor. Birincisi, geçen yıl Roma'daki Şampiyonlar Ligi finali Manchester oldu diyor. Rakip oyuncular top kendilerine geldiğinde, eğer kaybedersek topu geri almamız çok zor olacak stresiyle daha fazla pas hatası yapıyorlar diyor. Yani normalde iyi paslaşabilen, sahaya iyi de olan bir takım bile, örneğin Manchester United'ın da gayet iyidir. Arsenal çok iyi. Oyuncularda böyle bir stres oluyor diyor. Yani, yani 8-9 pas yapmalıyız ama ya kaybedersek adamlar 30 pas yapacak, alamayacağız. Stres oyuncuların mutlaka etkiliyor diyor. İkincisi de yani unuttuğum, zaman zaman gözden kaçan yoktu diyor diye yazmış. Topu kaybettiği anda Barcelona'lı 3-4 oyuncunun geri almak için yaptığı akıl almaz pres diyor dar alanda. Evet. Yani biz bazen gözden kaçıyor diyor ama belki yaptıkları pas trafiği kadar, gerçekleştirdikleri pas trafiği kadar etkili. Bunu söylüyor. Bunu yazmış. Hakikaten öyle yani. O özellikle maçın sonlarında belki biraz da ekonomik kullanıyorlar o enerjilerini ama maçın mesela ilk 20 dakika, yarım saat bölümlerinde hele konsantre olmuşlar son maça, müthiş bir preste görüyoruz kaybettikleri anda. Eğer topu kaybederlerse tabii. O da şöyle oluyor mesela, 25 pas oluyor, şut atılıyor kaleye, kaleci kurtarıyor, kaybetmiş oluyorlar. Öyle olabilir yani. Ben çünkü bazen dalıp sayıyorum pasları. Bazen en başından yakalıyorum, bazen ortasından, işte 12-13 ah kaybettiler diyorum. 14-15 falan gidiyor. 20'lere olacak mı diye bekliyorum. Yani çok mesela ben yakalayamadım, mutlaka vardır. Ama ne 17-18'de kalıyorum ya, başından yakalayamıyorum tabii o pas dizisini. Evet, ben de bu zaman darlığı, fakirliği içinde ancak Barcelona'yı seyrediyorum birkaç yıldan beri. Tek seyretmeye istediğim ve zaman zaman yakalayabildiğim Barcelona oluyor. Maalesef ama bu salı bulamadım, televizyonda göremedim ve önemli bir şey kaçırmışım yani, besbelli Messi'nin durumunu filan. Evet, şimdi tabii yarın gece saat 23'te 11'de Real Madrid Barcelona maçı var İspanya'da. Ligi, İspanya Ligi'nin belki şampiyonunu belli edecek maç. Yani bu maçtan sonra, yarın akşamki maçtan sonra 7 hafta var ama iki takım da o kadar puan kaybetmeden gidiyorlar ki, hani bu maçı biri kazanırsa büyük bir avantaj ele geçirmiş olacak. Öyle gözüküyor. Ne zaman bu? Yarın akşam mı? Yarın akşam 23'te. Onu herhalde NTV ya da NTV Spor, herhalde NTV veriyordur. En azından onu izleme imkanı olacak. Şimdi salı günkü yayınla ilgili tartışma hala sürüyor. O gün yani ben çevremde de konuştum. Sonra internete bakınca da gördüm, bir sürü forumda, işte grupta şey olmuş, bu konu üzerine tartışmalar. İşte Star TV'yi telefon yağmurunu tutalım, mail bombardımanı tutalım diye herhalde öyle mailler hazırlanmış, telefonlar. Bayağı bir baskı yapmışlar Star'a ama Star yayın programını değiştirmedi. Direnmiş, daha önemli evet, şeyleri var herhalde. Papatya dizisini yayınladı aynı saatte her hafta olduğu gibi. Çünkü sezon başından beri eğer bir Türk takımı yoksa salı günleri dizi yayınlıyorlar. Yani yayın programını bozmuyorlar. O salı günün Şampiyonlar Ligi maçı, Türk takımının olmadığı maç ya da maçlar Smart platformundan yayınlanıyor. Çarşamba günü bir maçı yayınlıyorlar. Bazen banttan, işte ikinciyi. Barcelona Arsenal maçını da banttan yayınlıyorlar ama gece 1'de sanıyorum yani artık. Yoktu kalsın, teşekkürler. Sabaha karşı bitmiş olması gerek. Radyoya gelmeyeceğiniz bir gün. Olur. Belki düşünürsünüz. Sonra işte şöyle, telefonda yani telefon edenlerin aldığı cevapları da bazıları yazmıştı. İşte şey demişler, işte salı günü yaptığımız anlaşmaya gereği salı günleri maç vermiyoruz da çarşamba veriyoruz falan filan gibi bahaneler öne sürmüşler. Birisi de o zaman dalga geçmiş. Peki demişler, bu sezon Şampiyonlar Ligi finali cumartesi, onu da vermeyeceksiniz herhalde. Kafa bulmuşlar. Hakikaten cumartesi ilk defa, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi cumartesi günü oynayacak. UEFA özel olarak planladı onu. Bilhassa Asya'daki, yani uzak doğudaki Çin, işte Güneydoğu Asya, Japonya, Kore falan. Oradaki o severler, yani yeni oluşan bu futbol sever kitlesi, ki muhtemelen yarım milyar belki daha fazla kişiden söz ediyoruz. Bunlar izleyebilsin diye. Çünkü cumartesi, ertesi günü pazar. Cumartesi günü Avrupa saatiyle işte 21.45 veya belki biraz derken olacak maç, Asya'da gece yarısını geçiyor olacak ama ertesi gün pazar olduğu için daha fazla kişi belki ayakta kalıp o maçı seyredebilecek. Halbuki çarşamba günü oldu mu bu sayı muhtemelen son derece düşüyordu bugüne kadar. Evet, yani bayağı şey, büyük bir kayıp oldu tabii seyredememek. Yani ben şahsen hem Messi'yi hem de Barcelona'yı sadece en ağırlıklı olarak onları takip etmeye çalışan biri olarak kayıba uğradım. Öte yandan ilginç de bir şeye rastladım. Bu Messi hakkında Arsene Wenger'in değerlendirmeleri de ilginç olmuş maçta, değil mi? Bir PlayStation gibi oynuyor oyunu. Farklı demiş hakikaten. Evet, PlayStation'da ben de hani çok ilgim olduğundan değil ama etrafımdan gördüğümden biliyorum. Hani bir oyuncu ve bir takım seçiyorsunuz. İşte o hani eğer biraz oyunda becerikliyseniz oyunu oynamada herkese yenebiliyorsunuz. İşte Manchester'ı aldım. Rooney'de müthiş oynuyor. Hani herkesi yeniyorum. Biraz onu kastetmiş herhalde. Hani Barcelona iyi bir takım ama bir de Barcelona hani menüden bir oyuncu seçiyor, tık Messi takımın içine. Evet, bir de PlayStation gibi oyunlarda biraz artık insan üstü gibi görünüyor bazı hareketler, yani bilgisayar kontrolünde olduğu için filan. Ona da ben hayatımda bu kadar hızlı yön değiştiren birine hiç rastlamadım futbol sahasında da demiş. Ben daha önce öyle videolar görmüştüm. PlayStation'da Google Video diye birkaç sene önce, yeni değil. PlayStation herhalde PlayStation 2'de mi acaba? Herhalde bir önceki versiyonunda işte bu futbol oyunun biri artık hani bu oyunlarda böyle günde 10 saat 8 saat oynayıp dünya çapında hale gelen kişiler vardır. Onların bir tanesi kendi oyununun videosunu yüklemiş. Mesela herhalde o da bir antrenman videosu. 1'e karşı 11 oynuyor. Öyle mi? Videosunda ve 11 kişi geçip golü atıyor mesela. O topa o diğer bilgisayarın, PlayStation'ın kendi oynadığı 11 oyuncu o gerçek oyuncunun, gencin, artık kimse o, onun ayağından alamıyor topu. Galiba Cristiano Ronaldo ya da Rooney ile oynuyordu, öyle aklımda kalmış. Bir türlü alamıyordu. Yani onun gibi neredeyse işte. Evet, ona benzetiyorlar herhalde. İlginç. Yani bir videosunu bulunca boş bir vaktimde seyretmeyi planlıyorum. DVD'sini bulursam. Yani tabii bir de hani karşılaştırmalar var. Ben geçen haftalarda öyle bir yazı yazdım. Hani işte Maradona, Pele vesaire kıyaslaması. Hani tarihin en büyük oyuncusu kim? Tabii hani bazen şey oluyor. Hani öyle bir medya çağındayız ki hani bugüne ait olayları bazen çok fazla büyütüyoruz biz. İşte dünyanın en büyük hiçbir yerde olmadı. İnsanlık tarihinde olmadı. Evet. Seviyoruz yani böyle, hele mesela gazeteciler daha çok seviyor. İşte böyle şey görülmemiştir. Adı nedir? Böyle oyuncu görülmemiştir. Tarihin en büyük filmi falan, en büyük hasılat yapan filmi. Bilet fiyatlarını yükseltirseniz olur tabii mesela. Şu işte Avatar için falan bahsediyorum. Halbuki zaman zaman bilet sinema tarihindeki bilet fiyatlarını reale indiren kıyaslamalar yapılıyor. Orada mesela hala ya rüzgar gibi geçti mi Neşeli Günler mi? Onlar hala başta. Evet. Yani hala geçelim. Çünkü 75 milyon kişi izlemiş onu falan. Hani Avatar'ın iki katı. Ama o zaman bilet fiyatı 20 cent mesela. Neyse hani o tabii hasatlar geride kalıyor. Yani sporda da tabii çok yaygın bir durum. Hani o hangi kuşakta, hangi dönemde yaşıyorsunuz, o zamanın oyuncusu, takımı size sahi geliyor. Evet, onu ya, büyütüyorsunuz. İşte Barcelona gibi görmedik falan ama mesela 1950'lerin Real Madrid'ini kaçımız izledik? Ne televizyon yayını var ne bir şey. Hani anca videosunu bulup sonra da maçı izleyebilirsin. Siyah beyaz. İşte hani ben anca son 20 yılı falan hatırlayabiliyorum. Yani 74'ün Hollanda'da bile anca o Dünya Kupası'ndaki bazı maçların özetleri, işte final maçı. Oradan biliyoruz ama hani o süreçte takımı sürekli izleyen biri değilim tabii ki, doğal olarak yaşım yetmiyordu. Zaten hani yetse de o zamanki televizyon yayıncılığıyla. Evet, televizyon yoktu, doğru. Evet, kısıtlı izleme imkanı. Yalnız hani birkaç gösterge var. İşte bugünün en azından sporda var tabii. Hani spor çok profesyonelleştiği için. Futbol da öyle. Hani antrenman seviyeleri müthiş arttı ve öyle bir kıyaslama vardı. Yani 74'te Hollanda takımının bir oyuncusu ortalama 5,5-6 kilometre koşuyordu. Bugün 33 kilometre koşan oyuncular var. 90 dakika içinde kat ettiği mesafe. Kaç? 33 mü? 13. 13 ha. 13. Ama demek ki işte 10-11 normal. 13 biraz en üst. En fazla koşan oyuncunun kat ettiği mesafe bir maçtı. Ama yani demek ki 2 katına çıkmış. Oyun daha hızlanmış. Yani bu hız ve alan kaplamada sahada tabii beceriyi konuşturmak daha zor. Yani aynı 70'lerin yeteneğiyle bugüne gelseniz şaşırabilirsiniz yani, bu kadar hızlı pres olmamalıydı falan diye. Böyle bir durum var. Yo, bir de tabii Messi için hani şunu bekliyoruz. Yani kulüpler düzeyi elbette önemli ama tarihte bizim en iyi oyuncu, en büyük oyuncu damgasını vurduğumuz, bu imanı verdiğimiz birçok oyuncu tabii Dünya Kupası'nda başarılı olmuş isimler. Hatta hani Dünya Kupası oynamamış ya da orada bir netice elde edememiş oyuncular hep biraz o sıralamada aşağı düşer. Örneğin George Best Dünya Kupası oynamadığı için maalesef hani büyük bir kayıp onun için de, belki futbol severler için de. Maradona ile ilgili şu var. Maradona 3 Dünya Kupası oynadı. 82'de biraz gençti ve hayal kırıklığıydı. 86'da dünya şampiyonu oldu Arjantin'de. 90'da da final oynadı. 94 var bir de. Kim maçı oynadı? Dopingli çıktı orada, sonra kokainli çıktı. Ama asıl 86 Dünya Kupası'nda yani sıradan bir Arjantin takımını belki de tek başına şampiyon yaptı. Yani ben şunu hatırlıyorum, sonra da bazen görüntülü izleyince, hatta o takımdaki diğer oyuncuların kariyerlerine bakınca Maradona'yı o takımdan çıkarın, yani Dünya Kupası'nda gruptan bile zor çıkacak bir Arjantin takımı olur. Yani bugünkünden muhtemelen tek tek baktığınızda daha geri bir Arjantin takımı. Yani zaten Valdano ve hani Burçaga dışında pek iyi kariyer olan bir oyuncu da yoktu o takımda. Sıradan bir kaleci. Ama işte yani Maradona'nın büyüklüğü oradaydı. O kadar sıradan bir takımı her maçta skora etki ederek, ya gol attırarak ya atarak finale kadar taşıdı. Finalde de bir gol pası var. Maçın sonlarında 4 dakika kala Burçaga'ya verdi. Çok müthiş bir asist var. Zaten 5 gol 5 asistle kapanmış o Dünya Kupası'nı. Ki işte yani 50 attığı gol dahil tamamen bir futbol değer ürünü. Yani o hani elle gol atmak tamamen centilmenlik dışı, hiç fair play uymayan bir durum ama bir kalecinin karşısında 1.66'lık oyuncunun bile elle o topu kaleye yuvarlaması büyük bir başarı. Yani Peter Shilton, ben hiç beğenmediğim bir kaleciyi de hatırlıyorum, hangi bir kalecidir. Maradona elle de çıksa o topu alırsınız siz. Şaşırmazsınız. Öyle cin bir oyuncuydu yani. İşte Messi'den eğer gücü kalırsa bu uzun sezonun sonra, bir de tabii 9 Haziran'dan 9 Temmuz'a kadar bir Dünya Kupası şöleni bekliyoruz doğrusu. Hani şampiyonluk değil ama orada hani ne oynadılar be dedirtmesini beklerim doğrusu Arjantin'in bize. Hani belki yarısını yapacaklar ama hani 2-3 tane müthiş maç, gollü maçlar, böyle bir şey bekliyoruz. Hani Barcelona'nın oyunu beklemeyiz çünkü o, daha önceki programlarda hani son bir yıldır konuşuyoruz. Hani 30 yılda oluşturulmuş bir futbol yapısı. Hani kolay değil onu başka takıma taşımak. Ama belki benzer başka bir oyun tarzıyla da Messi'nin etkili olduğunu görebiliriz. Evet, bu ne zaman Dünya Kupası? 9 Haziran Cuma günü başlıyor. 9 Haziran'da. Evet, Messi seyredeceğiz herhalde. Yani işte tek endişe, yani sadece Messi için değil, bugünün futbolcuları için. Futbol sezonları, yani kulüp sezonları çok uzun. Yani Messi için konuşalım. Her Şampiyonlar Ligi ve her lig maçında kazanmak için çıkıyor takım. Öyle dinlenebileceğini, bu maçta Messi'yi dinlendirelim diyebilecekleri bir maç da yok. Şu ana kadar 39 maç oynamış, yanılmıyorsam. Ya 39 ya 38. Yarın akşamki dahil 8 lig maçı var. 3 tane de Şampiyonlar Ligi maçı belki. 2 ya da 3. Demek yani 10 ya da 11 maçı var. Sakatlanmazsa, ceza almazsa. Yani işte 50 maçlık bir sezon olacak neredeyse. Ki hani performansı da çok yüksek şu ana kadar. Kolay değil yani o sezondan sonra tekrar işte Mayıs'ın ortası Şampiyonlar Ligi finali ne zaman eğer oynarsa, Barcelona finali kalırsa 22 Mayıs galiba. Düşünün 9 Haziran'a kadar var. 3 hafta yok yani. Evet. Galiba çok az bir süre var yani. Orada hani hem biraz dinlenecek, biraz hazırlanacak, biraz yenilenme idmanı. Yani büyükleme yapamazsınız Messi'ye bu kadar yoğun bir sezondan sonra. Ha, diğer oyuncular için de aynı. Yani büyük liglerde oynayan işte İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ligleri. Yani Almanya dışındakilerin zaten sezonu 38 hafta sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde 8-10 maç oynuyorsunuz. Kupanızda oynuyorsunuz. Belki 4-5 maç. İşte arada milli maçlar falan derken çok yoğun yani, müthiş bir fiziki çaba. Hakikaten iyi o şeyden sonra, Şampiyonlar Ligi finalinden sonraki 15-16 günü çok iyi geçirmek zorunda. Evet, yani büyük, bu sefer ilk defa tamamen spor ve futbol konuşma imkanı bulduk. Neyse ki diyebiliriz. Dinlenir olamaz değil mi bizi? Bir emin değilim. Dinletiyorlar mı yoksa bizi? Kodlu konuşalım biz de. Messi, nasıl programlarında Messi'ye bıdık diyelim. Bana da Pele de. Tamam, tamam, tamam. Pele ile Maradona'nın programına katılıyorum. Tamam, öyle şey yaparım ben. Peki, çok teşekkürler. İyi yayınlar, haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor.